NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KLM-medewerkers aan boord van de Olympische coronavlucht naar Tokio waren vooraf niet getest. Dat bevestigt KLM na een bericht in het AD. Het testen van medewerkers is geen protocol, zegt het bedrijf. En van de 7 bekende coronagevallen zaten er 6 in hetzelfde toestel, meldt het AD. De Nederlandse universiteiten willen het nieuwe collegejaar gewoon volledig open. Ze zien niets in onderwijs op 1,5 meter afstand en willen studenten liever niet verplichten om te testen. De vele besmettingen door de Delta-variant veranderen daar niets aan, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Voor de kust van Libië zijn zeker 57 migranten om het leven gekomen nadat hun boot kapseisde, meldt de migratieorganisatie van de VN. Aan boord van het schip waren zeker 75 mensen, zeker 18 opvarenden zijn gered. En BMX'er Niek Kimman heeft een scheurtje in zijn knieschijf opgelopen. Hij knalde eerder vandaag tegen een official aan die het parcours overstak. Donderdag zijn de kwartfinales bij het BMX'en op de Olympische Spelen. Kimman zegt hij sowieso te gaan fietsen, pijn of niet. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Hele goede avond op deze maandagavond. Op de Olympische Spelen was het een dag, hoe zullen we het zeggen, met gemengde gevoelens dan maar in het Nederlandse kamp. Ja, we bespreken zo de hoogte- en de dieptepunten van de afgelopen dag met oud-judoka's Mark Huizinga, welkom, en Roy Meijer. En na tienen praten we met voormalig politiewoordvoerder Klaas Wilting. Hij schreef een boek over de gevaren van het politievak. Het is hockeygoud, de armen gaan al omhoog. Ja! Nederland heeft Olympisch goud! Wat een schitterend gebeuren! Gelooft u in wonderen? Ja! Hij is de nieuwe Olympische recordhouder. Fantastisch! Olympisch Forum. Bij ons in de studio onze vaste forumleden, de judoka's Roy Meijer en Mark Huizinga. Roy, jij was er gisteren ook al en Mark, jij bent er voor het eerst. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Oh ja, ja, Roy ook natuurlijk. Hè. Van harte welkom. Om ons even onze geheugen op te frissen, Mark. Het is gewoon leuk om hier nog eens eventjes naar te luisteren. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. En Chris de Korte heeft het moeilijk. Wat heeft deze man het verdiend? Mark Huizinga, de luchtmachtofficier, heeft Carlos Honorato laten vliegen. En ik zou zeggen, maak hem generaal, want hij weet hoe mensen moeten vliegen. En ben je generaal geworden, Mark? Nee. Ik kreeg blijven steken op kapitein. Ja. En toen heb ik de dienst verlaten. Ja, ik weet nog wel dat je binnengehaald werd met, wat was het, een F-16 die naast de kist vloog? 3 F-16's, ja. Dat was wel een verrassing voor ons. Ja, ook voor mij. Ik wist het ook niet dat het ging gebeuren. Maar bijzonder was het wel. Hoe ging dat? Je zat aan het raampje, neem ik aan? Ik werd een uur voor de landing naar de cockpit geroepen. Werd omgeroepen. Dus toen zei iemand van, oh, dan mag jij je misschien landen. Want die denken, je zit bij de luchtmacht, dan kan je vast ook een Boeing landen. Nou, dat gelukkig niet. En toen zeiden ze van, er komen een paar collega's, komen je verwelkomen. En ik dacht, ja, dat zat er wel in. Op Schiphol waarschijnlijk. Ja, of de deur gaat open. Nee, maar ze komen echt nu. Hoezo nu? En toen kwamen ze aan. En in no time zitten ze dan links en rechts naast de vleugels. Echt zo dichtbij dat je ze kunt aankijken. En we hebben gebabbeld over de radio. Dus ja, dat was wel. Iedereen zat natuurlijk in het vliegtuig het raampje geplakt. Even gebabbeld, wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, dat ik het is eigenlijk wel wat collega's had verwacht, maar niet nu al. Zeg, het was Sydney 2000, 21, ja. Dat gaat tijd snel, ja, 21 bizar. Jaar geleden alweer. Ja. Wat heb je daar behaald? Een gouden medaille. Ja, ik weet het maar goed, toch eventjes. En wat heeft hij je gebracht? Hoe word je eraan herinnerd, nog dagelijks bij wijze van spreken? Nou, niet dagelijks. Mijn carrière was toen ook nog niet klaar. Ik heb tot 2008 gejudo'd. Ik heb nog een bronzen gehaald in 2004 en 2008 ook meegedaan. Daarna was mijn carrière wel klaar. Maar ja, je merkt wel, ik heb 2 bronzen medailles. Daar hoor je eigenlijk nooit iemand over. Maar wel, nou, net als nu, het gaat over Sydney, die gouden. Ja. Dat is toch wat er wel een verschil maakt. Je zit hier met Roy aan tafel. Roy, hoe oud was jij toen hij goud won? Toen was ik 9 jaar oud. En herinner je het nog? Ik kon het me nog wel herinneren. Mijn vader heeft me ook op de bank gezet om de sport te volgen. Ik was net begonnen met judo. En hij was allemaal aan het uitleggen wie was. En onder andere ook de broeders van de geest en Cor van de geest. En wat ik me nog kon herinneren is dat hij zei, kijk Roy, dit is jouw sport. Goed opletten. En ik zat dus een aantal minuten te kijken. Ik deed net judo. En het eerste wat ik tegen mijn vader zei is van, wat zijn ze nou aan het doen? Ze zitten een beetje in elkaars pak te trekken. Ik vind het helemaal niet leuk. Dat was nog een van de dingen die me ook bijstond. Ja, en Mark natuurlijk. Want welke band had je zelf toen? Toen was ik echt net begonnen. Ik kon mijn banden niet eens knopen. Nee, precies. Ja, mooi. Leuk, man. En ik hoorde jou even zeggen, Mark, van ja, iedereen heeft het over die gouden plak. Zeg je daarmee eigenlijk, een van die bronzen medailles was misschien wel een mooiere overwinning? Nee, dat niet. Die gouden is wel in het judo en in vele andere sporten is Olympische Spelen is gewoon het hoogst haalbare. Dus daar goud halen is wel het mooiste. Ja. Maar kijk, binnen de sport is het verschil tussen brons of goud in het judo. Ik heb het twee keer meegemaakt. Het is een flinterdun verschilletje. Dus ja. Sportief gezien maakt het niet zo'n verschil. Maar voor de rest van je leven maakt het wel een verschil of ze het weten. Ja, of qua impact maakt het natuurlijk een groot verschil. Ja. Ik hoorde jou zeggen dat je naar de cockpit geroepen werd. Zo makkelijk zal het nu niet gaan in deze tijden van corona. En daarover gesproken, een opmerkelijk verhaal van het Algemeen Dagblad vanavond. De 7 bekende coronagevallen in Tokio zaten namelijk allemaal op dezelfde vlucht, de Nederlandse coronagevallen. En het Algemeen Dagblad brengt vanavond een reconstructie van de gang van zaken rond die vlucht. Want de 2 verslaggevers die dit verhaal hebben geschreven, we zaten zelf namelijk ook op die vlucht. Een paar opmerkelijke onthullingen in dat artikel. Het KLM-personeel was niet getest. Sporters en niet-sporters zaten door elkaar. En ook Olympische sporters uit Ecuador, Chili en India zaten op de vlucht. We hebben natuurlijk uiteraard de KLM gevraagd om een reactie te geven in onze uitzending. Dat willen ze niet. Ze hebben wel een mail gestuurd waarin ze intussen ook bevestigen dat de crew in niet getest aan boord was. We hebben contact met microbioloog en lid van het Outbreak Management Team, Mark Bonte. Meneer Bonte, goedenavond. Meneer Bonte, goedenavond. Hoort u mij? Ja, we horen hem wel, maar de schuif. Goed, we proberen even. Ja, meneer Bonte. Hij was geïntimideerd toen hij hoorde dat er 2 judokas in de uitzending waren. Ja, zou het nou, meneer Bonte? Laat zich niet zo snel, niet zo snel uit het veld slaan, volgens mij. We zijn even bezig om contact te krijgen met Mark Bonte. Als dat zover is, dan gaan we met hem praten, uiteraard. Maar Mark Huizinga en Roy Meijer. Roy, jullie hebben al bij dat artikel ook gelezen, uiteraard, neem ik aan. Mm-hmm. We hebben een Bonte. We hebben meneer Bonte aan de telefoon. Goedenavond, meneer Bonte. Goedenavond. Ja, ik hoor jullie goed, hoor. Maar prima. Het werkt. En u maar praten en wij reageerden niet. Dat is ook onbeleefd. Ik wil zo graag met die judoka's praten, maar dat lukt niet. Toch wel. Nou, dat kan uiteraard zo ook nog. Meneer Bonte, u heeft dat artikel, neem ik aan, ook gelezen in het Algemeen Dagblad. Wat viel u nou op in dat stuk? Nou, wat mij opvalt, ik begreep dat 6 van de 7 in de vlucht zaten. Of zaten ze er alle 7 in? Wat mij opvalt, kijk, het niet besmet raken is je werkt met kansprocessen. Dus je moet overal de kans zo klein mogelijk maken. Ja. En als er dan toch ook een lading mensen aan boord komt die daar 11 uur is en niet getest is, ja, dat is natuurlijk wel een klein risico. Een klein risico, maar ja, je wil alle risico's uitsluiten. In hetzelfde artikel lees ik ook dat andere landen gewoon met lijnvluchten zijn gegaan en dat is allemaal goed gegaan. Ja, ja. Dus het is ook wel domme pech. Ja. Maar eventjes, want dat bedoelt u bijvoorbeeld Engeland mee, dat is ook al met een lijnvlucht gegaan, heeft nog geen besmettingen in het team. Dus inderdaad, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het is pech. Maar even, u noemt er al iets over, dat mensen aan boord gaan die niet getest zijn, onder andere het KLM-personeel. Wat vindt u daarvan? Nou, ik hoor dat nu ook en ik denk dan wel van ja, god, als het zo belangrijk is met zoveel mensen aan boord die moeten gaan sporten en die bij een positieve test uitgeschakeld zijn, dan wil je toch eigenlijk alle risico's vermijden, lijkt me. Althans, die risico's zo klein mogelijk maken. En daarbij dus had u graag gezien dat ze getest waren, dat personeel ook? Nou, als ik sporter zou zijn geweest, zeker. Maar nogmaals, het is niet bewezen dat het op die vlucht allemaal gebeurd is. Dat moet nader onderzoek uitwijzen. Ook mensen die gisteren en vandaag, dan zit je al bijna een week na die vlucht, de incubatietijd met die Delta-variant, want dat zal het ongetwijfeld zijn, die is vrij kort. Dus er zijn ook nog absoluut niet aangetoond nu dat het op die vlucht gebeurd is, wat mij betreft. Nee, nu zegt het de KLM in een e-mail die ze naar ons sturen dat de Nederlandse overheid Japan op de lijst heeft staan met veilige landen. Wat betekent, citeer ik even, dat de vliegtuigcrew niet getest hoeft te worden? Ja, dat klopt natuurlijk volgens de regels. Ja, nee, goed, dat zal ook zeker kloppen volgens de regels. Nogmaals, het is ook niet bewezen dat het op die vlucht gebeurd is. Maar als je dat dan leest en als je inschat en vooraf inschat hoe groot dat de belangen zijn, ja, misschien had je dan nog een extra zekerheidje kunnen inbouwen. Maar nogmaals, het is absoluut niet bewezen dat het op die vlucht gebeurd is. Maar, nee. Maar meneer Bonte, we kennen allemaal Maurits Hendricks. Als er één of detail is en ongelooflijk precies te werk gaat, Ze zitten in een bubbel en, mag ik het oneerbiedig zeggen, en daarna prop je ze met z'n allen in een vliegtuig en zitten ze 11 uur in een plane. Is dat onderschatting? Ik weet niet of het onderschatting is. Ik weet ook niet welke mogelijkheden er onderzocht zijn om het op een andere wijze te doen. Dus dat kan ik niet beoordelen. Maar je wil natuurlijk alle risico's zo klein mogelijk maken. En elke stap die je zet, zelfs het wachten in de wachtruimte en het wachten op de bagage, creëert een risico. Ja, maar dat, als daar mensen bij elkaar zijn. Ja, dat beschrijft het artikel ook. Hè, dat het aan de voorkant allemaal heel netjes ging. Dat de Team NL werd afgeschermd, apart incheckte. Pas naar binnen ging toen de rest van de passagiers in dat vliegtuig zat. Dus de verslaggevers beschrijven ook logisch. Want er is blijkbaar over alles nagedacht. Maar kan je dan op deze manier nog wel spreken van een gesloten bubbel? Dat is afhankelijk van of de mensen die zich bij de bubbel voegen, of die daar met dezelfde mate van waarschijnlijkheid als bij de rest van de bubbel de besmettelijkheid is uitgesloten. Dus als die mensen allemaal netjes vooraf getest zijn met dezelfde testmethode, dan zou je kunnen spreken, ja, dat is een bubbel. Maar als daar een groepje tussen zit waar dat niet voor geldt, ja, dan is dat een risico wat je introduceert. Nou ja, er zat dus personeel tussen wat niet getest was. Dus dan is er van een bubbel geen sprake meer, als ik u zo begrijp. Dan is in elk geval voor dat deel van de bubbel is het risico om besmettelijk te zijn is wel iets groter dan voor de rest. Dus ja, het is allemaal kansberekening. Ja. Wel heel vervelend voor de sporters dat het zo gelopen is. En nogmaals, we kunnen op dit moment absoluut niet zeggen dat bewezen is dat het tijdens die vlucht gebeurd is. Daarvoor is echt meer onderzoek nodig. Ja, de KLM zegt dat ook in de e-mail naar ons. Zijn echter geen aanwijzingen dat aan boord van het vliegtuig de besmettingen zijn gebeurd. Want de citeren onderzoek van de WHO en de IATA, dat is de luchtvaartautoriteit internationaal. Daar blijkt dat aan boord van een vliegtuig de besmettingskans gering is. Klopt dat inderdaad? Dat klopt. In principe mensen blijven zitten. De luchtstroming is ook zodanig dat de kans klein is dat het virus van de ene persoon naar een volgende rij kan gaan. Daarmee is de kans klein, maar de kans is nooit helemaal uitgesloten. Dus dat weten zij ook. Nee. Goed, hartelijk dank meneer Bont, microbioloog en lid van het OMT, dat u even ons te woord wilde staan. Roy Meijer en Mark Huizinga, hoe luisteren jullie hiernaar? Ja, nu tijdens de Spelen ligt natuurlijk alles onder een vergrootglas. En terecht en logisch, want de belangen zijn groot. Tegelijkertijd zijn natuurlijk wel, er zijn al een jaar lang allerlei sportevenementen bezig in de wereld. Van allerlei sporten wordt er gereisd en gedaan. En daar hoor je eigenlijk heel weinig dat het vliegen besmetting heeft opgeleverd. Dus tot nu toe leek het eigenlijk allemaal goed te gaan. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk wel heel benieuwd. Als NOC-NSF heeft morgen een persconferentie aangekondigd. Ja. In hoeverre zijn er nou gesprekken geweest om bijvoorbeeld met de KLM te vragen hoe werkt het? En hoe gaat dat? En waar liggen de risico's? Want we werken met enorme bubbels in Nederland. En als je eenmaal in Tokio bent, ook een enorme bubbel. Maar in de tussentijd, we kunnen niet met de auto naar Tokio. We kunnen niet met de boot. We hebben maar één mogelijkheid en dat is daarheen vliegen. En dat is wel de trechter waar dan even iedereen doorheen moet. Dus je weet van tevoren dat natuurlijk wel een spannend onderdeel is, ja, van de hele operatie. Ja, dan heel concreet. Dan hoor je dat Arno Kamminga, die heeft weken zijn familie niet gezien uit angst voor coronabesmettingen. Ze leven hartstikke veilig en safe. En dan is het KLM-personeel niet getest. Ja, daar kan je volgens niet niks aan doen. En het is ook niet uitlegbaar, hè, dat ze dan zeggen van, we hebben ons aan het protocol gehouden. Het is geen protocol als je niet getest bent. En daarom ben ik ook heel erg benieuwd wat er inderdaad, wat Mark Huizinga net aangaf, of dat in het vooronderzoek, of daar ook goed naar gevraagd is. En of ze het besluit hebben gemaakt om het dat wetende toch te doen. Ja, dat zou wel een hele grote blunder zijn. Dus toch zou NOC-NSF misschien wat steken hebben kunnen laten vallen? Ja, dat is wel afhankelijk van wat ze gaan vertellen in de persconferentie. Want mocht dat zo zijn gegaan, ja, dan is dat is niet handig. Maar er zijn natuurlijk twee beelden, hè, Mark. Want wat ik net ook tegen Mark Bonte vertelde, dat in het artikel wordt beschreven dat vooraf het allemaal heel streng was. Die verslaggever wilde nog een iemand uit de wielerploeg die die kende begroeten. Daar sprong iemand tussen. Halt, dat mag niet. Ze checkten apart in. Kortom, ze werden apart gehouden tot aan het vliegtuig binnenlopen toe. En dan in één keer zit alles door elkaar heen met nog sporters uit buitenland erbij. Met dus personeel wat niet getest is. Dat eerste begrijp je dat daarover nagedacht is. Ik zou me kunnen voorstellen als jij in dat vliegtuig had gezeten, dat je dat ook zou wensen als sporter. Alles zo, alles uitsluiten. Dat is ook makkelijker te organiseren natuurlijk in een grote ruimte, in een vertrekhal en dergelijke. Maar ja, dan verwacht je wel dat op de vlucht ernaartoe, op de vlucht zelf, dat je doet wat je kunt. Misschien zijn die andere teams nog niet eens het spannendste. Want je gaat ervan uit dat die ook, ook uit een bubbel komen en alles hebben gedaan om veilig te zijn. Het zo mixen van zoveel mensen, dat voelt niet goed. Nee, dan als je het dan hebt over doen wat je kan doen, dan als we op het artikel afgaan, morgen is die persconferentie nog van NOC-NSF, dan moet je concluderen eigenlijk toch dat niet gedaan is wat men kon doen, toch? Nou, ik denk precies wat je zegt. Concluderen, dat kan je pas doen nadat je iedereen gehoord hebt. Dus dat zou morgen, is natuurlijk goed om kritische vragen te stellen bij zo'n persconferentie. Dus conclusies trekken kan je nog niet doen. Goed, dat wachten we af. We gaan kijken naar de dag van vandaag. Ja, het was een dag met heel veel decepties. Het mountainbiken. Gisteren ontbrak in de wegwedstrijd bij de vrouwen het aan oortjes en communicatie. Vandaag miste er een plankje. Oh, wat een val. Helemaal over zijn stuur. Is het helemaal kwijt hier, Bart? Op de meest spectaculaire punt van het Olympisch parcours is het misschien wel gedaan met Mathieu van der Poel. En we zien Mathieu van der Poel naast de fiets zitten. De witte fiets met het nummer 9. En dat is geen goed teken. Kijk eens. Exit van der Poel. Exit. We hebben het daar vanochtend nog over gehad tijdens de lunch. Mathieu zei, goh, iedereen springt hier erop. Ik zeg, ja, dat is normaal toch? Ik zeg, dat doet iedereen. Oh nee, dat doe ik niet, zei hij. Hij zei, ik rol hem van dat plankje af. Maar dat was geen plankje. Nee, en ik heb gezegd, van goh, bij het test-event was dat plankje weg. En ik wist eigenlijk wel dat ze dat plankje nu ook weg gingen halen. Dus daar hebben we het over gehad. En hij wist dat niet? En ik reed denk een paar plekken voor Mathieu. En ik zag, toen ik hem sprong, dat dat plankje weg was. En toen dacht ik nog van oei, als hij hem rolt dan gaat hij over de kop. En ik hoorde het publiek schreeuwen. Dus ik dacht, ja, ik wist eigenlijk wel wat er gebeurd was. Ja, dit was Milan Vader die Mathieu achter zich had rijden. En hem dus inderdaad hoorde gaan. Van der Poel, het laatste nieuws is dat hij in ieder geval geen botbreuken heeft. Roy, met wat voor ogen kijk jij ernaar? Met alles wat je nu vandaag gehoord hebt. Hij heeft ook getwitterd. Ik dacht dat het plankje er lag, direct vanuit het ziekenhuis van der Poel. Hoe kijk je er nu naar? Ja, kijk, het is een van de situaties. En al die fietsers die hebben nou bijna wat meegemaakt. Ik ben niet van bijgeloof, maar ik zou bijna zeggen dat er een vloek heerst daar. Want er gebeurt gewoon te veel. En je gaat je ook afvragen waar het vandaan komt. Ik heb zoiets van één keer dat kan gewoon gebeuren. Twee keren dan kan ook nog toeval zijn. Maar bij drie keer dan is er een patroon. Ze zijn allemaal niet scherp. Mathieu, waar ze. Sorry, Mark. Ja. Ik denk dat het de prijs is die je uiteindelijk betaalt als je op heel veel paarden wedt. Het is toch gewoon heel lastig. Weet je, als ik Mathieu van der Poel was, het is echt een superman op de fiets. Als ik kon wat hij kon, dan zou ik ook veldrijden doen en in de Tour de France de gele trui willen halen. Want hij kan dat allemaal, dat is natuurlijk geweldig. Alleen wat er dan overblijft, is natuurlijk wel een heel klein stukje voorbereiding op de mountainbike-wedstrijd. Als je dat wilde afzet tegen Marit Bouwmeester die in 2016 in Japan gaat zeilen. Ze weet dat ze jaren later daar moet zijn. Maar dat was een week na de Spelen van Brazilië. Dat klinkt ook wel een beetje doorgeslagen. Ja, maar alles wat je kunt beïnvloeden, wil je beïnvloeden. Jacco van Haren zei gisteren, jij zat denk ik in het tv-programma, of Mathieu van der Poel is gek of geniaal. Het feit dat hij 2 of 3 dagen voordien pas afreisde. Ja, maar dat blijft er dan wel over. Als je natuurlijk ook de gele trui in de Tour de France wil halen, wat fantastisch is, en ik denk dat hij daar echt geen spijt van heeft, maar 4 dagen van tevoren afreizen en in 2 dagen het parcours leren kennen. BMX'ers die bouwen de baan na en die gaan er 1000 keer overheen. Ja. Hij moet het in 2 dagen in zich opnemen. En maar dan loop je wel het risico dat je iets mist. Maar de winnaar, Thomas Pidcock, ook veldrijder, ook wielrenner, die wint toch. Ja, dus die kan het ook. Kijk, het is geen garantie dat het verkeerd gaat. Dat bedoel ik ook niet te zeggen. Alleen je loopt wel risico dat je het misschien. Ja, dan ken je het parcours misschien voor 99%. En dat gaat in 99% van de gevallen goed. Maar het feit dat hij niet weet dat hij. Ja, ze hebben het over een plankje. Ik vind meer een soort. Noem je dat? Een stijgerachtig. Dat was een groot. Een soort flinke pellet. Ja, een flinke pellet. Dat hij toch kennelijk dacht van hij ligt er wel. Is dat dan toch even iets. Een soort van uitsluiting in je hoofd? Weet je. Als het een veldrit is, dan overkomt het dat niet. Daar is hij zo in opgegroeid, daar kent hij alle details al jaar in jaar uit. Mountainbike is natuurlijk toch voor hem een wat kleinere discipline in alles wat hij doet. Dus ja, de mountainbikers die dit al 10 jaar doen, die weten precies wanneer er wel of niet een plank of eruit, of dat is wel in de training, of dat is wel in het verkenning. Of ja, dat, ik denk dat dat toch het verschil is tussen iemand die dat iets minder vaak doet. En ja, dat is de prijs die je betaalt als je alles wil doen, denk ik. Ja. Ja, er moet een samenspel zijn ook tussen coach en pupil. Als je denkt dat dat kan gebeuren, of dat jouw pupil het niet, niet goed voorbereid heeft, of dat het misschien geen verstandige keuze zou zijn om zo vroeg te vertrekken of zo laat te vertrekken, dat dit het gevolg kan zijn, dan moet je ook op anticiperen. En ik vind dat ook dat zo'n coach daar ook wel een rol in heeft. Uiteindelijk hij zelf. Maar wat Mark zegt, dat vind ik wel een logische verklaring. Zullen we even naar zijn vader luisteren, Adrie? Want die volgt natuurlijk ook alles. En die zei er zojuist op de Belgische tv dit over. Ja, misschien bij Mathieu niet genoeg benadrukt. Want het is... Ik heb het ook allemaal maar via de tamtam gehoord. Dus, het is op het test-event en het schijnt op meerdere mountainbike-wedstrijden bij echt kritische punten dat ze dat op trainingen wel leggen en in de wedstrijden weghalen. En ik heb het laatste bericht gelezen op Wielerflits van Gerben de Knecht. Hij zei, ja, misschien had ik het echt nog moeten zeggen. De planken zijn echt weg. Weet je wel, het is... Want wat je ziet gewoon als een manier vrij. Want daarin vind ik, en dat is wel een compliment naar Mathieu toe, hij is echt wel heel veel veranderd. Hij is veel minder roekeloos geworden. Dus, want vroeger zou hij daar aangekomen hebben zonder te kijken en springen, kijken hoe ver hij kan. Maar nu was hij dus echt wel mee bezig om zo min mogelijk risico's te pakken. Om eigenlijk zo zuinig mogelijk die finale in te gaan. En dan, ja, dan... Het kan overgeconcentreerd geweest zijn, maar het ligt zeker niet aan een heleboel andere zaken. Hij dacht echt dat plankje ligt, hè, want daarom sloeg hij waarschijnlijk ook over de kop. Ja, nee, dat, je ziet het ook in de beelden. Hij duwt gewoon zijn voorwiel naar voren om daar gewoon over dat plank heen te gaan. Dus dat hij de vergissing er is, dat zegt hij zelf ook wel. Want hij dacht dat er een plankje was. Want je schat bij wielrennen gaat er veel fout. Het is bijna symptomatisch, lijkt wel. Gisteren die wegwedstrijd bekijken, de vrouwen. Ja, inderdaad. Er gaat heel veel mis. En het is veel bij fietsensporten, maar ook bij de hockey. Hè, dat er op een gegeven moment 12 man in het veld staan. Ja. Dat ze daar bestraft worden. Het lijkt net alsof wat ik al zeg. Hè, vooral de wielersporten, fietsporten. Maar er lijkt gewoon een soort van... iets niet goed te zijn bij Team NL. Ah, dan doen we Arno Kamminga tekort, hè? Want Nee. Daar gaan we gewoon nu naartoe, want we willen even een beetje positiviteit, jongens. Dus die heb ik zeker niet tekort gedaan. Okay. En hij heeft zichzelf ook niet tekort gedaan. Want wat een kampioen was dat. Nou, dat wel zeker. Sinds Pieter van der Hogeband 17 jaar geleden is Arno Kamminga namelijk de eerste Nederlandse man die een zwemmedaille won. Piet lijkt onbedreigd op weg naar weer een Olympische titel. Kamminga nog altijd op tweede positie. Piet, Kamminga komt nog dichterbij. Maar het wordt zilver voor Arno Kamminga achter Adam Piet. En dat is een geweldige medaille voor Arno Kamminga. Het is echt geweldig. En dat ik dit dan in mijn eerste finale doe. Ik wist dat ik het kon. Maar ja, je moet het toch maar even doen. En ik voelde hem wel vanochtend qua spanning. Ja? Was dat toch anders? Uiteraard, ja. Een Olympische finale, ja, hoger kan niet. Dus dat brengt dan toch wel iets speciaals met zich mee. En ik heb eigenlijk geen woorden voor. Zijn eerste mondiale finale. Roy, ben je er vannacht voor opgestaan? Ik ben er voor opgebleven. En ik heb ervan genoten. Het was echt even een chocomel popcorn momentje. Vanaf het begin had ik al hoge verwachtingen. Dat had ik natuurlijk uitgesproken. En ik had stiekem ook wel de hoop dat hij goud kon winnen. Tegen alle verwachtingen in. Hij heeft het Pity heel moeilijk gemaakt. En je ziet dat hij ook wel heel tevreden is met zilver. Je merkt ook dat hij voor zichzelf wist dat dit het hoogst haalbare was. Wat hij hier dit toernooi eruit kon halen. En daar is hij ook heel tevreden mee. En ik ben heel erg blij voor hem. Mark, heb je nog even gedacht? Misschien gaat hij toch die Pity kloppen. Hoewel, hij had 17... Maar die maakte geen fouten. En Pity zwom gewoon weer een tijd die Arno nog nooit gezwommen heeft. Weet je, dan kan je er ook vrede mee hebben. Hij heeft echt op zijn niveau gepresteerd. En hij, kijk, als Pity nou ook heel lang, veel langs, ze zijn allebei langs hem gaan, dan denk ik, dat had ik ook gekund. Maar dat was het nu niet. Mensen die niks van sport ermee hebben of snappen, denken van, nee, haalt gisteren Annemiek van Vleuten zilver. En is het, het ene zilver is huilen. Zilver. En dit is echt natuurlijk geweldig, hè? Dat valt ook bijna niet uit te leggen. Adam Peaty was gewoon ver uit de favoriet. Die heeft zulke snelle tijden staan die hij nu nog niet gezwommen heeft. Dus om daarvan te verliezen, dat is geen schande. En dan moet je nog maar zien dat je de rest van de wereld achter je houdt. Want je kunt wel de tweede tijd van de wereld hebben staan. Maar dat is nog niks waard. Pas als je het verzilvert, letterlijk, in een finale, dan heb je die plak te pakken. Bij de dames heb je natuurlijk ook heel veel kandidaten voor goud. Dan weet je al, dan kan je het doen. Hij is nog relatief nieuw met een slag waarin we al sowieso al heel lang niet bepaald populair zijn. Dus dat is een ander spanningsboog. En daarnaast is het zo dat jij als atleet, op het moment dat jij zelf heel erg blij bent met je resultaat, dan straal je dat ook uit. En mensen genieten met jij mee. Als jij gefrustreerd bent en je bent niet blij met je brons of zilvermedaille, nou geloof me, dan is niemand blij. We hoorden net even praten, dus dat is fantastisch, nog buiten adem, maar en dat hij gespannen was en nou, dat is te prachtig om zo'n winnaar te horen, toch? En het is een eigenwijze zwemmer, hè? Want hij bereidt zich dus anders voor dan al die andere zwemmers. Want wat doet hij? Hij ligt voor de wedstrijd op een yogamatje in een warmtepak en dit zegt hij zelf daarover. Weet je, dit is mijn plan. Dat heb ik in 8 jaar tijd geperfectioneerd. Het werkt voor mij perfect en ik vind het vooral heerlijk omdat ik niet afhankelijk ben van anderen. Het is altijd hetzelfde. Ik lig altijd droog op een rustig plekje. Niet te warm of te koud water, niet te drukke banen. Dus voor mij is het echt geweldig. En dat helpt mij, het geeft me vertrouwen om die race in te gaan. Het is wel lekker hè, voor een zwemmer dat hij lekker droog ligt vooraf. Ja. Toch? Ja. Maar wat zegt dit over een sporter, Mark? Nou, ieder heeft zijn eigen ritueel. Je hebt allemaal in een warming-up zaal van judo heb je ook allerlei judo's die aan het krioelen zijn. Maar die maken wel allemaal hun eigenzelfde warming-up. En de een die is meer aan het rennen en de ander is meer aan het tillen. Dus, had jij maniertjes? Maniertjes, gewoon je eigen riedeltje wat je eigenlijk afwerkt, waarvoor je weet van oké, nu ben ik er klaar voor. En dat heeft iedereen weer zijn eigen maniertjes voor. Ja, een grappig feitje is wel dat hij ook een zweetpak aan had. Dus hij wil zijn kerntemperatuur omhoog brengen. Daar voelt hij zich het best bij. Dus hij hoeft niet het bad in om een warming-up rondje te draaien. Nee, hij doet een zweetpak aan. En daar wordt hij beter van. Dan kan hij in zijn energie komen, zoals Mark Weber het omschreef. Maar bij het judo gebruik je zo'n zweetpak ook heel veel. Maar dat is om af te vallen. Want je hebt 14 gewichtsklasses. En bij 12 van die gewichtsklasses moet je op het laatste moment heel vaak je gewicht verliezen. En dat is afzien. Dan wil je eigenlijk liever niet. Maar jij hebt het vannacht gezien, hè? Op een gegeven moment stappen ze samen op dat blok. En dan kijken ze elkaar aan. Ja. Een beetje intimideren. Dat vind ik wel mooi. Werkt dat bij zwemmers ook zo? Kijk, bij jullie in jullie sport kan ik me er iets meer voorstellen. Ik heb gehoord, ik heb begrepen dat ze dat vrij regelmatig doen. Dat stukje intimidatie. Ik denk dat het bij iedere sport wel werkt. Als je ander net even van zijn apropos brengt, dan ben je in het voordeel. Maar dan kan Mark Huizinga het best vertellen. Want hij was heel erg tactisch en was altijd bezig met het invoelen en bestuderen van zijn tegenstander. Zeg je nou dat Mark heel goed is in intimidatie? Nee, weet je, ik deed daar helemaal niet aan. Het boeide me echt niet, serieus. Nee? Nee hoor. En ook wat anderen naar me keken, ik vond het af en toe een beetje lachwekkend. En ik vond het toch weer een beetje poppenkast. Weet je, pas had je mee? Dan, dat als de scheidsrechter dat zegt, dan gaan we echt beginnen. Dan gaan we los. En dan daarvoor is, ik doe gewoon maar een ding. Deze jongen gaat nog op de 200 meter schoolslag in actie komen. Ga je dan weer opblijven, Roy? Ja, maar hij is er zelf ook heel erg bescheiden over. Maar ik ga hem in de gaten blijven houden. Want hij gaat ooit nog wel een keer kampioen worden. Wat raakt hij het meest aan hem na afloop van zijn prestatie? De manier hoe hij er zelf naar kijkt. Hij heeft een lastige achtergrond. Hij heeft moeilijke dingen meegemaakt. Daardoor is hij vroeg volwassen geworden. En dat merk je in de manier hoe hij praat, hoe hij overkomt. Hoe hij doet het gedrag van een ware kampioen. Oké, jullie blijven lekker zitten. Na het nieuws van 10 uur praten we verder met jullie. Veel te bespreken. Onder andere gaan we naar Scheveningen en Loes Gunnewijk horen we. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoe klinkt een goede tafeltennisslag? En af en toe loopt mijn coach dan weg en zegt tegen van nee, zag je het? Nee, ik zag het niet, maar ik hoorde het wel. Dat is wel een goede service. Welk geluid brengt een schermer in vervoering? Wat ik zelf het mooiste geluid vind is het ijzercontact. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? Je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En luister het geluid van sport. Ja. Mooi wel. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro.

Kamminga is de eerste Nederlandse man die een Olympische zwemmedaille pakt sinds, ik zei het al eerder, Pieter van der Hogeband, en dat was in 2004. En de Nederlandse handboogschutters hebben net naast de medaille gegrepen. In de strijd om het brons kreeg Nederland zelfs een matchpoint, maar die werd niet benut. En daardoor ging Japan er met de medaille vandoor. De loopbaan van Kiki Bertens is voorbij. In het dubbelspel verloor ze samen met Demi Schuurs van een Russisch duo. Ze zou nog in het gemengd dubbel meedoen, maar omdat Jean-Julien Royer positief test op corona, heeft Nederland alle tennissers nu teruggetrokken. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben een goede dag achter de rug. Ze wonnen 2 keer en maken daardoor een goede kans op de halve finale. Morgen moet er dan gewonnen worden van Letland en speler Jesse Voorn gaat er volle bak voor. Alsof het morgen voor goud is. Want als wij morgen winnen en we winnen en we houden Letland op weinig punten, dat betekent dat we een goede kans hebben om tweede in de pool te worden. Dus rechtstreeks naar de halve finale gaan. Dus morgen is uiterst belangrijk. Iedereen moet in vorm zijn. Dus morgen is net zoals voor goud. Windsurfer Kieran Badloe staat na 2 dagen op de 3e plaats in het algemeen klassement. In de drie races van vandaag werd hij 1e, 2e en 6e. Hij ging daardoor aan de leiding in de tussenstand. Maar na een protest van een Italiaanse concurrent die door Badloe gehinderd zou zijn, werd zijn 2e plaats geschrapt en zakte die in het klassement. De Nederlandse waterpolosters zijn het Olympisch toernooi begonnen met een 15-12 nederlaag tegen Australië. Tegen het einde van het eerste kwart leidde Oranje nog met 8-4. Er is nog geen reden voor zorgen. Nederland speelt nog 3 wedstrijden en uit de groep van 5 landen gaan de eerste 4 door naar de kwartfinales. Badmintonsters Selena Peek en Sheryl Seyne hebben de laatste 8 bij de Olympische Spelen bereikt. Het Nederlandse duo won van een Egyptisch koppel en pakte daarmee de 2e zegen. Gaan we nog een keer terug naar gisteren, naar de debacle van de Nederlandse wielrensters in de wegwedstrijd. Nederland begon aan de koers in Tokio met maar liefst 4 favorieten voor de gouden medaille. Maar geen van allen stonden ze op het hoogste treden van het podium. En zo kijkt, we hebben haar nog niet gehoord, de bondscoach Loes Gunnewijk terug op de dag van gisteren. Ze hebben vanuit de organisatie hebben ze soms ook weinig tijden gekregen. En ze moesten echt aan de motorrijder soms ook nog vragen hoe de situatie was. Ja, en normaal in heel veel andere koersen krijg je daar ook veel vaker een tijdsaanduiding. Nou ja, en in de feedzones hebben borden gestaan, maar niet iedereen heeft ze gezien. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat het soms dan ook gewoon nog heel hectisch is. En dat ze met een hoge hartslag rijden en ook graag een bidon willen aanpakken. Dus zo was het al met al een hele hectische dag en vielen alle kwartjes net de verkeerde kant op. Nou, dat is Loes Gunnewijk. We weten dat ze niet met oortjes mogen rijden. Dat gebeurt niet in Olympische wegwedstrijden. Roy Meijer, jouw reactie. Ja, maar dat weet je van tevoren. Dan moet je op voorbereid zijn. Dan moet je scenario's voor bedacht hebben. Ik hoor vooral gewoon heel veel redenen. Maar zij had ook gewoon een boete kunnen riskeren. En gewoon fietsen wegdrukken. En toch proberen een contactmomentje. Vooral als je ervan bewust bent wat er aan het gebeuren is. En ja, ik weet niet. Ik vind het te zot voor woorden. Ze hebben de borden niet gezien, hoor je Loes dan zeggen. Ik vind het wel een gemis in de voorbereiding. Weet je, als voorbereiding op zo'n koers, dan ga je kijken wat is het klimaat, wat voor parcours, hoe lang is het, weet je, al die echte wielrenzaken. Maar ook, ja, wat zijn de omstandigheden? En als je weet dat je normaal altijd met oortjes rijdt en nu zonder oortjes, dan ga je nadenken, hoe gaan we dat dan organiseren? Hoe gaan we zorgen dat we dat niet laten liggen? Maar jullie hebben het alle toeval uitsluiten. Jullie hebben het over je. Ik bedoel je nu de coach? Ik denk in dit geval dat het... normaal gesproken rijden ze voor hun merkenteams. Mm-hmm. Daar is Loes niet de coach van hun. Dus Loes is aangewezen om te zorgen dat deze wedstrijd, dat die goed gaat. En dat weet je dan maanden van tevoren. Dus dan ga je, dus denk dat nou net de taak is van de coach om te zorgen, hoe gaan we het organiseren, dat we niks aan het toeval overlaten. En want je zegt, het is natuurlijk toch een soort van gelegenheidscoach. Het zijn natuurlijk 4 toppers die alle 4 willen winnen. Ja. Zou ze wel vooraf genoeg een soort tactisch plan hebben getrokken van, jij trekt het aan, jij begint het spel. Zou ze dat aangewezen hebben? Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Dus, ik neem aan van wel. Het voelt misschien een beetje van, nou, we hebben zoveel goede toppers in de ploeg. Dit komt goed. Welk scenario we hebben? We hebben altijd wel iemand die dat kan oplossen. Nou, hadden gisteren Leontien van Moors, dan zei je, laat een kopgroep 11 minuten wegrijden in deze tijd. Hoe kan dat? Ja. Ja, de dag ervoor was het 20 minuten bij de heren. Dat is natuurlijk een langere wedstrijd, dus heb ik meer tijd om het goed te maken. En in de meeste gevallen komt dat dan ook wel goed. En eigenlijk, eerlijk gezegd, voor die vier dames, die dachten, het komt ook goed. Want ze deden het eigenlijk precies goed in hun beleving. Als je niet weet dat er eentje voor zit, dan heb je ze precies op tijd de rest teruggepakt. En ja, dan spring je weg. Dus eigenlijk hebben zij hun tactisch plan voor de wedstrijd perfect uitgevoerd. Want dan hadden ze de winnaar. Alleen wat het mis is gegaan, is die communicatie. En zorgen dat de juiste informatie bij die dames is. Want anders hadden ze die eerst ook nog wel meegepakt. Nou heeft Gunnewijk ook nog gezegd, ja, maar die vrouwen hadden het ook zelf moeten zien. Ja, dat vind ik te simpel. Er is gewoon in de voorbereiding is het denk ik te makkelijk overgedacht. Zowel bij die vrouwen als wat er met het plankje gebeurde. Er is te makkelijk overgedacht. Er is een verwachting van wij kunnen dit, we hebben zoveel in ons mars. We doen dit wel even. En nu hebben ze flink hun neus gestoten. En jij ziet dat dus breder, want we hoorden net in het sportnieuws al voorbij komen. Kieran Batlou, windsurfer, gaat in de fout daar. Nou ja, je kan zeggen, kan gebeuren. Maar goed, Marit Boutmeester loopt nog niet heel soepel. BMX'er Nick Kimmel, nota bene. Die valt over een official heen die het parcours oversteekt. 6 coronagevallen intussen. Hoe vind je dat het gaat, Roy, na die paar dagen vanaf vrijdag gezien? Ja, er gebeurt veel en er gebeurt niet wat we natuurlijk op hopen. En dat laatste geval en ook met dat bootje, de start bij de triathlon, dat er een bootje voor staat. Dat is vanuit de organisatie gewoon niet handig. Nee. Maar ja, er zijn heel veel van die dingen die misgaan. En de meeste van de dingen die misgaan en zichtbaar zijn, ja, dat is toch wel Team NL. Is dat focus? Is dat totale... wij zien dit nu, hè, natuurlijk Team NL. We gaan er 200 landen mee. Ongetwijfeld radioprogramma's ergens in weet ik veel welk land, waar ook dingen misgaan. Er gebeurt gewoon heel veel op de Spelen. Ik zie ook niet een directe relatie tussen al die losse zaken. Weet je, er gaan soms dingen mis. En soms als deze weer een paar dagen uit elkaar liggen, valt het ook minder op. Als er een gouden medaille tussendoor gewonnen wordt. Maar ook domme pech, die Nick Kieman. Ja, die traint 5 jaar en dan steekt er een official over. Ja, ja, daar kan hij helemaal niks aan doen. Een scheurtje in zijn knie. Dat is pure pech. Ja, dat zei Roy ook, van daar kan je niks aan doen. Maar jij ziet toch ook wel dingen, Roy, dat je denkt, is de focus... Wat bij de rest overeenkomt, zijn zo'n scherpteproblemen. Dat is een focusstukje. Waar was het geen focus? Bij de hockey, 12 man in het veld. Even serieus. Bij het weg is 1000 redenen waarin het misgaat. Scherpteprobleem, plankje, scherpteprobleem, scherpte. Dat komt allemaal neer op scherpte. Nog even de waterpolo's natuurlijk. Die riant voorliggen en ineens kantelt het. Dan geven ze het weg. Ook bij de hockey in het begin natuurlijk tegen Zuid-Afrika. Dat zijn allemaal dingen die mogen niet gebeuren. 3-0 achter tegen een dwerg. Ja, dat is scherpte. Focus. Maar dat is toch ook sport? Ja, weet je, de Olympische Spelen is wel ook... Dat is euforie en drama. En het is gewoon als kijk, ik ben fan, weet je. Ik hoop dat we zoveel mogelijk winnen. Maar drama maakt ook wel de Spelen. Weet je, er gebeuren, het is wel de plek waar onder hoogspanning allemaal dingen gebeuren. En daardoor af en toe ook dingen ook even dramatisch verkeerd gaan. Dat maakt het ook wel weer mooi om te volgen. Kun je ook de parallel trekken trouwens met het Nederlands voetbalelftal? Als die 2 keer goed hebben gespeeld, dan zijn we al Europees kampioen. En het Sportdatabureau, ik ben toch heel benieuwd hoe jullie daar staan. Het Grace Note. Nederland zal worden de beste speler ooit. Wordt het dan? Ja, maar we hebben 3 dagen gehad. Hè? We hebben nog 13 dagen te gaan. Nee, en we hebben nog heel veel kansen te gaan. Maar dat Oranje even 46 medailles haalt. Hoe lastig is dat als je onder die druk moet vertrekken? Ja, daar heb je geen last van. Nee? Nee, denk je dat Kieran Batlou last heeft van 46 medailles? Nee. Die is de race aan het racen. En die heeft toevallig, ja, hij kwam net niet goed uit bij een boei. Maar die heeft echt geen last van Grace Note. Maar ja, jij denkt niet, Marks, wat Roy ook zegt, dat er wat scherpte ontbreekt? Nou, ik denk dat je per geval moet gaan kijken. En ik denk dat er echt wel dingen in voorbereiding verkeerd zijn gegaan. Bij de wielrensters, dat is echt wel iets wat je in de voorbereiding gemist hebt. En de plank in de mountainbike, dat is echt wat je. Dat zijn vermijdbare fouten. Maar met 12 man in het veld staan, ik noem maar wat, is dat kan gebeuren categorie of mag nooit gebeuren? Nee, mag eigenlijk nooit gebeuren. Nee, ik denk dat het niet mag gebeuren. Op nee. dit niveau niet. Dan nee, moet je nee. coachen naast het met z'n handen ziet stellen van... 12. Ja. En dan een rode kaart, hop. Ja. Ja, het is nog te vroeg om te gaan kijken, wat gaat er mis? Ik bedoel, iedereen daar in dat kamp, die voelt ook wel dat er dingen misgaan die niet mis horen te gaan. En iedereen is nu extra scherp, extra alert. En op het moment dat er 1 keer een gouden medaille gewonnen wordt en iedereen wordt in die sfeer betrokken, denk ik dat het een beetje doorbroken is en dat iedereen daar steun aan onttrekt. En we moeten er even doorheen en daarna gaan we medailles winnen. Dat is mijn gevoel. Dit was dag 3 van de 16. Ja, en de basketballers doen het hartstikke goed. De 3x3 basketbalploeg. Ze wonnen 2 twee keer. En staan er goed voor om de halve finales te halen. Speler Ros Bekkering raakte in de eerste wedstrijd geblesseerd aan zijn vinger. Maar was net op tijd terug van een medische check voor de tweede wedstrijd. En daarna kwam het tot een verlenging. Maar Nederland won uiteindelijk met 22-20 van Polen. En dit zei Jesse Voorn over de tactiek in de slotfase. Nou, dit ging eigenlijk weinig over strategie. Dit was natuurlijk, we wisten niet of Ros zou spelen. We gingen er eigenlijk vanuit dat we gewoon met z'n drieën zouden spelen. Dus echt uitermate respect voor Ros als teammate die een aantal shots in zijn hand heeft moeten laten spuiten om niks te kunnen voelen in die hand. En gewoon zonder enige angst heeft hij gespeeld. Nou, dat is gewoon, ik schrok er zelf ook van. Het is gewoon pure karakter. En ik ben ook heel blij voor hem, want het bouwt ook voor zijn vertrouwen. En hij heeft de game al naast toegeslepen. Ik kon niet zoveel schoten raken, maar hebben de winter toch uitgesleept. Ik vind het zo leuk. Ik weet van jullie allebei dat jullie dit geweldig vinden. Ja, ik heb dit nu al jaren gezien. Ik ben twee keer chef de mission geweest bij Jeugd Olympische Spelen. En daar werd dit al gespeeld. Daar werd het eigenlijk uitgeprobeerd op Olympisch niveau. Daar wonnen Nederlandse meiden al zilver. Het is constant 10 minuten de beuk erin. Er zit geen momentje rust in. Het is constant spektakel. Het is elke keer scoren, niet scoren. Overnemen, scoren, niet scoren. Ja, dat maakt het wel. En veel wedstrijden. Het is niet even een wedstrijd en 3 dagen later weer de volgende ronde. Gewoon meerdere achter elkaar op de dagen. Het is echt hard werken. Hoe spectaculair is dat Nederlanders het zo goed doen? Want basketbal is nog niet echt een sport waar we echt high in de ranking staan. In het gewone basketbal zijn we geen grote speler. Maar, we zijn heel snel, hè? Nederlanders zijn heel snel. Misschien dat wel. We zijn lang. De potentie hebben we toch wel, denk ik. Ja, en we hebben één Nederlander, Francisco Elson, die natuurlijk, dat is de enige Nederlander die een NBA-ring heeft. Dus vanuit Nederland is er wel iets heel bijzonders. En dat is Francisco Elson. Ik zeg het even, omdat ik er zelf mee train af en toe. Het is wel grappig te horen, Mark, dat je zegt, het is op de jeugd eigenlijk uitgeprobeerd. En het beviel blijkbaar zo goed dat we het nu naar de officiële grote mensen Olympische Spelen hebben getrokken. Gebeurt bij veel sporten, hoor. Want zo het sportklimmen was in 2018, het skateboarden. Dus dat is echt een beetje de proeftuin, ja. Ja, even die Ros Bekkering die geblesseerd raakt aan zijn vinger. Ja, dat moet een hele herkenbare blessure zijn voor jullie judoka's. Ja. Zoals je ook al die turners, maar met zwachtels in. Man, dat is wel pijn als je ernaar kijkt. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je zo'n vinger op het laatste moment... Lijkt me toch niet lekker als je moet basketballen en je vinger gaat uit de kom. Ja, nee, je gebruikt je vingers. Zowel bij het basketballen als bij het judo heb je constant contact nodig met je vingers. En als je je vinger uit de kom hebt gehad, dat doet zo gigantisch veel pijn. En in een wedstrijd, ook bij de judo, bij de huidige regels, als jouw topje scheef staat, dan mag je niet even de dokter jouw vinger laten ingrijpen om je vinger recht te zetten. Dat moet je zelf doen en je moet er een tapeje omheen doen, anders is je wedstrijd gewoon voorbij. Moet je dat zelf doen? Ja, de dokter mag alleen komen als het bloed. Het enige wat je dan nog kan doen is snel even proberen je... Ja, even erin bijten of zo. Ja, je hand even open te halen. Want als er een beetje bloed zit, dan mag er een dokter komen. Want die moet dat dan verbinden. En heb je dat wel eens gedaan? Nee. Nou ja, ik heb wel een vinger uit de kom gehad. Maar dat was een subluxatie. Kijk eventjes naar onze vingers. Ja, ik zat al stiekem te kijken een beetje, Roy. Ik heb een hele scheve vinger overgehouden. Ik zal mijn vingers niet laten zien, jongens. Ik heb 3 vingers tegelijk uit de kom gehad. Oh, serieus? Ja. Oh, wauw. Ja. Kijk, jij wint goud hier. En hoe kan je dan... op dit onderdeel. Nee, ik was buiten Westerman. Nee, maar hoe kan je dan doorspelen? En wat is het dan voor geks? Ik bedoel, bij voetbal liggen ze een kwartier plat. Ja, dat is niet normaal. Maar het is toch raar dat er geen medische hulp inkomt? Nee, maar je ziet ook de pijn in zijn gezicht. Hij is helemaal gefrustreerd. Hij loopt de wedstrijd in de gaten te houden. Hij zit de hele tijd te bewegen van de pijn en de wil om weer terug te gaan. Ja, ze zijn maar met z'n vieren, hè? Dus als er eentje niet mee kan spelen, dan moeten die andere 3 constant door. En terwijl een tegenpartij wel even kan wisselen. Ja, dat is dus dan... Dat is killing. Dus je wilt wel je team ondersteunen. Mis je 25% van je team in één keer. Ja, blijf even zitten, jongens. Ja, Roy Meijer en Jan, je bent de burgemeester van Scheveningen. We gaan namelijk, en Mark Huizinga, we gaan even naar Scheveningen. Daar ben ik thuis, ja, ik ga naar Scheveningen. Er komt denk ik goud. Daar gaat de luid. We hebben de gouden plak op de 800 meter. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. Rano Mikrobo in Jojo is Olympisch kampioen. Ja, Thierry Boon is op dag 1 heb je ingesmeerd. Nou, kijk maar niet naar de buienradar. Thierry, hoe gaat het? Ik ben nog niet verbrand. Laat ik het daarop houden. Nee, het gaat goed. Het was een mooie dag hier. We hadden voor het eerst een sporter die terugkwam. Het was Epke Zonderland. Ik had al veel respect voor hem, maar na van vandaag nog veel meer. Ik heb hier zijn tijdschema voor vanavond. Het is echt ongelooflijk. Hij heeft de vlucht Tokio-Amsterdam gehad, ongeveer 12 uur. Ja. Vrijwel meteen hierheen, naar Scheveningen. Om 5 uur ongeveer kwam hij hier aan. Daar werd hij gehuldigd, daar gaan we straks naar luisteren. Om 6 uur liep hij een beetje over het park heen met kinderen op de foto, dat soort dingen. Om 6:30 naar de pers, hij moest live bij RTL Boulevard. Omroep Friesland stond hij te woord in het Fries. Hij ging naar Shownieuws, naar het AD. Hij ging nog even met mij praten. Nou ja, om 7 uur ongeveer had hij dan een klein uurtje om te chillen met de familie en om te eten. Was hamburger met friet trouwens. Daarna ging hij naar de uitzending van Studio Tokio, onze collega's. Was een prachtig eerbetoon aan hem. Ik zou het zeker terugkijken als je dat nog niet hebt gezien. Daarna ging hij weer door vanaf helemaal de zijkant van het strand naar het midden toe, naar het Kurhaus, om daar nog weer bij Humberto te staan. En dat allemaal met een lach. Ja, ik heb echt een diepe buiging vandaag gedaan voor Epke Zonderland. Ja, mag ik even onderbreken, Thierry? Een vraag toch aan de burgemeester van Scheveningen. Heb je nou echt als sporter, als je toch even je droom uiteen is gespat, ja, hij komt daar vanwege zijn imposante carrière, dat weten we allemaal. Heb je nou echt zin om daar naartoe te gaan? Dat is iets heel persoonlijks. Ik denk dat Epke met zijn carrière met heel veel trots terug mag kijken. Dus als hij hier staat, dan neemt hij dit ook in ontvangst met liefde. En hij wist al dat hij er een punt achter wou zetten, of dat weet hij inmiddels. Dan ga je er toch met een ander gevoel in. En ik denk dat hij er stiekem ook wel van geniet. En Thierry, die tijd dat jij dat Epke dus bij al die collega's van jou was, had jij heel veel tijd om met tal van andere mensen te praten natuurlijk. Zeker. Ja, wat dat betreft was het een interessante dag. Ik heb gesproken met Robin van Galen. Dat is natuurlijk de man achter het Olympisch goud van de waterpolo's, dus in 2008. Hij was hier vanochtend voor een praatje, een lezing voor de VIP's, dat soort dingen. En daarna keek hij met mij samen naar de wedstrijd van de waterpolo's dus tegen Australië. Op de tribune in een stadion, kijkend naar het grote scherm, Robin van Galen. Hoe gaat het? Nou ja, we zitten met aandacht naar de wedstrijd te kijken. Het staat inmiddels 8-8. Het was wel jammer. Nederland begon heel goed en 8-4 voor. En nu je ziet dat ze de grip een beetje op de wedstrijd verliezen. En je ziet dat ze dit fysieke geweld van Australië, die gaat echt wel wat fysieker spelen, dat ze er moeite mee hebben. Maar goed, ze hebben nu een man meer. Laten we hopen dat ze ze maken hem ook 9-8. Dus het kan weer alle kanten op. Heb jij nu, net als ik, dat je elke keer als je de waterpolo's dus ziet op de Spelen, dat je toch weer even terugdenkt, 2008? Ja, ik heb net ook voor een groepje bestuursleden en sponsors net een kleine voorbeschouwing op deze wedstrijd gegeven. En daar word je er elke keer weer mee geconfronteerd. Dat is natuurlijk superleuk, want het is natuurlijk een succesverhaal geworden in 2008. Ik voel hem maar aankomen. Nee, maar het is alweer 13 jaar geleden. Hè? Dus, maar het is bizar dat je daar nog steeds na 13 jaar aan herinnerd wordt. En dat is natuurlijk superleuk, want het is, we zijn er met z'n allen nog steeds trots op. Jouw teammanager van toen, dat is nu de bondscoach, Arno Haverga. Ja. Vraagt hij dan nog om tips voor zo'n Olympische Spelen of laat hij jou helemaal met rust? Hij laat me met rust, want hij is oud en wijs genoeg om dat allemaal zelf op te pakken. We hebben natuurlijk wel contact. Ik ben tegenwoordig commercieel directeur van de zwembond. Dus vanuit die hoedanigheid hebben we af en toe contact over sponsorships of over verantwoordelijkheden die daarbij horen. En dan praten we natuurlijk ook over hoe het gaat. En Arno is natuurlijk een vriend van mij van vroeger. We kennen elkaar van jongs af aan. En het is heel leuk om te zien dat toen hij mij assisteerde in 2008, dat hij daarna met de ploeg verder gegroeid is. En later ook coach geworden is. En dat het zo goed gaat momenteel. Want niet alleen op de Olympische Spelen, maar ook gewoon de EK's en de WK's hiervoor hebben ze natuurlijk supergoed gedaan. Ja, want wat mogen we verwachten? Nederland is een kanshebber op een medaille. Nou zijn er wel een stuk of 6 tot 8 ploegen die diezelfde titel hebben. Dus wat dat betreft is het een heel interessant en spannend toernooi. Je ziet het nu aan de wedstrijd. Het staat 9-9. Het kan alle kanten op. Dit zijn allemaal 50-50 wedstrijden. Er valt eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen of wij winnen of Australië gaat winnen. 10-9. Ja, we zitten elke keer aan de goede kant van de score, dus hopelijk blijft het zo. We gaan ons opmaken voor de slotfase, dankjewel. Ja, graag gedaan. En jullie heel veel plezier hier, want het is prachtig. Het is een klein beetje bewolkt, maar ik zag de zon al een beetje doorkomen. Het belooft hier heel mooi te worden in Scheveningen. Dus ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen om er lekker hier naartoe te komen. Ja, Robin van Galen, Thierry met Arno Haverga, die sprongen toch bij die gouden medaille samen in het water. Die iconische beelden, of had je toen je korte broek nog aan dat je dat niet weet?

Oké, dat doet heb ik wel heel lang gedaan. Ik heb heel wat programma's gemaakt, zowel voor de radio als voor de televisie, regionaal. En dat was ontzettend leuk, moet ik zeggen. Hartelijk welkom nogmaals. U bent hier omdat u een boek heeft geschreven, Gevaar loert overal, getiteld. Gaat over uw tijd bij de politie en vooral ook over de gevaren van het vak, neem ik aan, als ik de titel zo, zo bezie. En dat behelst een behoorlijke periode, hè? 1964 tot 2000 maar liefst. Ja, om precies te zijn tot 1 januari 2001. Ik ben eind januari van 2000 ben ik opgestapt. En het is een hele periode geweest. In 1965 ben ik begonnen aan het bureau Leidseplein in Amsterdam. En in 1980 ben ik bij voorlichting gekomen. Later werd ik hoofdvoorlichting. En ik heb natuurlijk heel lang het woordvoerderschap voor de Amsterdamse politie gedaan. Ja, nu heeft u wel eens vaker een boek geschreven, volgens mij sinds u weg bent. Maar waarom dacht u, goh, ik moet nog eens een boek schrijven over die hele periode? Nee, dit is het tweede boek wat ik geschreven heb. Het eerste boek dat gaat over eigenlijk ook over diezelfde periode die ik toen heb meegemaakt. Maar het tweede boek vond ik wel belangrijk om daarin aan te geven hoe gevaarlijk het politiewerk kan zijn. Dus het gevaar loert overal is echt gericht op de politiemensen. Hoewel we de laatste tijd hebben kunnen zien dat er voldoende gevaar is in de samenleving. En er daar best over geschreven mag worden en ook waarom het is gebeurd. Ja, dat bedoelt u natuurlijk op de onderwereld waar we allemaal kennis van nemen, neem ik aan? Ja, het gaat met name over de onderwereld. Als politiemensen bij een woning komen of een crimineel moeten aanhouden, of zoals ik onlangs hoorde van mijn collega's in de binnenstad van Amsterdam, dat als zij 's avonds of 's nachts mensen arresteren, dat 70-80% van de mensen of een wapen of een mes bij zich heeft. En dat is een percentage waarvan u dan, neem ik aan, enorm schrikt. Want vroeger was dat niet zo? Nou, ik moet zeggen dat het vroeger misschien wel net zo erg was. Alleen er wordt nu wel meer aandacht aan besteed. Als ik even terugkijk, kan ik alleen maar zeggen in de periode dat ik woordvoerder was bij de Amsterdamse politie, dat er eigenlijk veel meer gebeurde dan nu. Er waren toen ook heel veel liquidaties. Misschien wel meer liquidaties dan nu, maar dan vooral van Hollandse groepen. Maar als we gaan kijken naar deze periode, hebben we ook te maken met nogal wat liquidaties van jongeren die in bepaalde buurten zijn opgegroeid, uiteindelijk in de georganiseerde criminaliteit zijn terechtgekomen en die in mijn ogen en in de ogen van velen geen enkel gevoel meer in hun lichaam hebben. En dat maakt ze natuurlijk levensgevaarlijk. Ja, u doelt dan, neem ik aan, ook op de liquidatie, zo kunnen we het wel noemen, van Peter R. de Vries 2 weken geleden. Onder andere op Peter R. de Vries. Als je dan ziet dat ze gewoon van dichtbij in een drukke straat komen en dan het vuurwapen pakken en Peter van dichtbij neerschieten. Ja. Dat is toch ongekend en on-Nederlands, meneer Wilting? Ja, men zegt altijd, het is on-Nederlands, zodra er iets gebeurt. Maar het is helemaal niet on-Nederlands. Maar vanaf het moment dat de advocaat Derk Wiersum werd vermoord, de broer van de kroongetuige, die er niets mee te maken had, een goede man, wordt letterlijk omgelegd. Ja. En dan vervolgens Peter R. de Vries, dan leven we toch in andere tijden? Ja, wij zeggen dat. En natuurlijk vind ik ook dat het eigenlijk on-Nederlands zou moeten zijn. Maar er zijn er natuurlijk daarvoor ook al meerdere het gaat er nu toch ook om dat je als advocaat of als politicus, of als wij hier de trein op rijden en RTL Boulevard zet uit, dan staan er mensen met mitrailleurs en de politiewagens rijden links en rechts. Dat is dan nog de zichtbare beveiliging. Dat is toch ongekend voor Nederland? Ja, ik weet niet of het ongekend is. En ik vind ook altijd, wij roepen te snel, het is on-Nederlands. Terwijl er hier in Nederland zo ontzettend veel gebeurt op gebied van de georganiseerde criminaliteit. Wij zien dat de georganiseerde criminelen van buiten Nederland zelfs hier naartoe komen. Wij zien dat we de georganiseerde criminaliteit hebben laten groeien in buurten en wijken. Nou, u heeft in veel talkshows gezeten en dan haalde u steeds aan, ja, de rechtsstaat die is echt wel verkwanseld. Door de overheid. Ja, dat klopt ook. Maar dat gaat niet alleen over deze periode. Nee, dan gaat het ook over de ondermijning. Ja, ook over de ondermijning. Want als ik even naga, ik ben in 1964 bij de politie begonnen. In 1965. Toen was er al een tekort aan politiemensen. Als ik dan ga kijken naar deze tijd, kan je alleen maar zeggen dat het nog steeds een groot tekort is aan politiemensen. Ja, maar het is in het onderwijs ook. Wat? Dat is in het onderwijs ook. En het is in de ziekenhuis is het ook niet anders. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Maar nu hebben we het over de politie en over de veiligheid. En ik vind gewoon dat de overheid, de overheid heeft de rechtsstaat verkwanseld. Want als je ziet dat er al zo lang tekort is aan politie, als je ziet dat er zo lang tekort is aan justitie, als je ziet dat er bij de rechtelijke macht problemen zijn, als je ziet dat onlangs ook die groepering heeft gevraagd om heel veel geld. En u heeft natuurlijk groot gelijk wanneer u zegt, er is ook een groot probleem in het onderwijs, een groot probleem ten aanzien van de woningbouw. Dus er zijn veel meer problemen. Maar als we het over de politie hebben en over de rechtsstaat, en dat vind ik uitermate belangrijk, en waarom ook, als je zorgt dat er veiligheid is in buurten en wijken, als je zorgt dat het veiliger wordt in Nederland, als je zorgt ervoor dat ook vrouwen s'avonds of oudere mensen s'avonds ook weer gewoon de straat op durven, zal je ook zien dat het onmiddellijk zijn weerslag heeft op bijvoorbeeld de gezondheidszorg. U pleit voor een andere aanpak en dat is het waarvan u zegt van daar zou de overheid op de wijken in. De kansloze jong, maar die geluiden hoor je natuurlijk nu. Ja, maar als we even gaan kijken. We hebben gezien dat we in elk geval 1 korps hebben gekregen in Nederland. Onderopstelt. De nationale politie. Ja. Nationale politie. En als je hoort wat opstelt heeft gezegd toen het ene korps kwam. Hij stond met zijn duim omhoog. Het zou goedkoper worden. Het zou adequater worden. Het zou veiliger worden. We zouden dichter bij de burgers zijn. Gaat u maar kijken naar de Nederlandse politie. Is die dichter bij de burgers gekomen? Nee. Is het adequater geworden? Nee. Is het goedkoper geworden? Nee. Het is allemaal veel duurder geworden. Maar of is dit, meneer Wilting, met alle respect, degene die al lang uit de politie is en die nu wat zurig kijkt naar het vroeger was het toch ook allemaal beter? Dat heeft u mij niet horen zeggen. Want wat ik. En al ben ik dan een poosje weg bij de politie, wil niet zeggen dat je niet veel weet van de politie. Dus dat zijn 2 verschillende dingen. Maar zuur ben ik zeer zeker niet. Ik heb net ook al gezegd, als ik ga kijken naar de periode toen ik bij de politie kwam, was er een groot probleem. Ik heb de hele groei bijvoorbeeld meegemaakt van de drugs. Als je ziet, wat heeft de overheid gedaan? Die heeft gezegd, nou, wij gaan de drugs. Dan mag je in elk geval gaan we gedogen. Dat is begonnen met de softdrugs. Daarna hebben we het gezien ten aanzien van de ecstasy. Ik werd elke maand bijna gebeld in die periode dat ik nog bij de politie zat. Meneer Wilting, kunt u mij zeggen hoeveel heroïnedoden er zijn? Mm. Dus de problemen zijn altijd groot geweest. Alleen de overheid heeft niet adequaat opgetreden. Maar de miljoenen en misschien wel miljarden die er nu in omgaan in onze samenleving door al die coke en die importen, Mexicanen die hier komen. Ja. Dat is toch ongekend, meneer Wilting. Hoe heeft het zover dan kunnen komen? Het is natuurlijk bij u wellicht begonnen. Maar u bent 21 jaar weg bij de Amsterdamse politie. Ja. Wat wil u daarmee zeggen? Nou, het klinkt een beetje als een wedstrijd zoals u het brengt. Van, in mijn tijd waren er meer liquidaties. Maar nee, we leven in een rechtsstaat en dit zijn toch bijna on-Nederlandse. Dat haal ik dan maar aan praktijk. Als je de minister van Justitie naar beneden ziet komen en ziet reageren op de dood van Derk Wiersum. Nee, moord. U geeft nou precies aan wat er aan de hand is. U geeft precies aan dat inderdaad de rechtsstaat verkwanseld is. Dat is al heel erg lang aan de gang. Dat is niet alleen onder het kabinet Rutte en alle kabinetten daarvoor, maar ook nog de kabinetten daarvoor. Dus de rechtsstaat hebben ze gewoon verkwanseld. U geeft het zelf aan. Ja, maar de brutaliteit om ook een journalist die waarschijnlijk in een andere hoedanigheid gewoon in Amsterdam, in de Lange Leidse dwarsstraat, wordt doodgeschoten. Ja. Nou, daar hebben door we niets ontziende criminelen. Dat is ook inderdaad. Dat is ook verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Maar aan de andere kant, er zijn veel meer liquidaties zijn er geweest. Dit is van een journalist en ook van een advocaat, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar elke liquidatie die gepleegd wordt, is verschrikkelijk. Maar wat is het verschil, meneer Wilting? Want u noemde al in het begin van het gesprek van vroeger waren er misschien wel meer liquidaties in mijn tijd. U bent bekend geworden met de Heineken-ontvoering, met de groep van de Holleder, de Cor van Hout en al die tot die groep behoorden. Is er een verschil tussen hoe zij het uitvochten met elkaar en hoe het nu gaat? En wat is dan het verschil? Het verschil is dat we toen te maken hadden, zeg maar, met de Nederlandse criminelen. Wat bijna alle criminelen waar ik mee te maken heb gehad, die zijn allemaal geliquideerd of hebben elkaar geliquideerd. Vooral elkaar. Uitgezonderd Holleden. Ja. Hè, want daar kan je naar kijken. Wat je nu ziet, is dat in feite in buurten en wijken er had veel meer aandacht aan besteed moeten worden. Want daar begint de georganiseerde criminaliteit. Dat zijn die jongetjes, die jonge jongetjes van 12, 13, 14 jaar, die langzaam aan het groeien, terwijl we dan moeten ingrijpen in die periode. En daarom zeg ik wel, als je gaat kijken naar die jongens, maar dat heb ik al genoemd, in de criminaliteit, dat zijn wel mensen die veel minder gevoel in hun lichaam hebben. Waardoor je, nou, dat hebben we gezien met Peter en de Vries, die daar rustig in de drukke straat een pistool trekken, vlak bij Peter gaan staan en Peter zou doodschieten. Maar ze worden erop uitgezocht. Waarschijnlijk wisten ze niet eens wie Peter R. de Vries was, want zover gaat het ook nog. Ja, nou goed, we moeten even afwachten hoe het onderzoek verder helemaal verloopt. Want wat voor gevoel hadden die mensen uit uw tijd dan wel, de Cor van Houts en de Willem Holleders? Wat is dat gevoel, hoe zou je dat willen beschrijven dan? Nou, ik weet niet. Het gevoel is in elk geval anders. Ze schoten wel misschien wat meer op elkaar. Er waren, als er liquidaties waren, waren er vaak liquidaties op elkaar. Hoewel ik in mijn periode heb meegemaakt ook vergismoorden, zoals je dat nu natuurlijk ook hebt gehad, vergisliquidaties. Maar die liquidaties waren, of het was zo, zoals ik heb meegemaakt op de Rozengracht, waar een vrouw op een fiets rijdt en er zijn twee groepen die schieten op elkaar en die vrouw die wordt er in de hoofd geraakt. Of zoals ik heb meegemaakt op het Leidseplein, waar een jongen is, een jonge jongen, een tuindersjongen, die dan ook bij een schietpartij ook om het leven komt, terwijl hij er helemaal niets mee te maken heeft gehad. Dus die zaken speelden natuurlijk allemaal. Maar dat had natuurlijk veel eerder aangepakt moeten worden. Maar als ik naar deze tijd kijk, en ik noem dat al even, en dat is ook wat Opstelten riep, we komen dichter bij de burgers, we zullen zorgen voor meer wijkagenten en buurtagenten. En dan zeg ik, dat is niet gebeurd, want je moet veel meer wijkagenten met buurtagenten die ouders eventueel kunnen steunen, die onmiddellijk weten wat er in de wijk gebeurt, die kunnen ingrijpen en dat is niet gebeurd. Maar zeg maar, vanaf 2004 of zo waren toch overal die buurtregisseurs al de oren en de ogen in de haarvaten van de wijken? Dat is het verhaal wat ze de burgers hebben verteld. Dat is het verhaal. Kijk, als je in een bepaalde buurt 1 op de 5000 inwoners, er hoort een wijkagent of een buurtregisseur, of hoe je hem ook maar mag noemen, die hoort dat te zijn. Maar die wijkagent die mag vrij zijn. Die mag met verlof zijn. Die mag op zijn tijd ziek zijn. En 1 op 5000, dat klopt al helemaal niet. Dus het betekent gewoon dat ze de zaak hebben verzaakt. Er horen veel meer wijkagenten te komen die juist in die buurt, in die wijken, moeten zorgen voor veiligheid en leefbaarheid. Maar zeg maar, in de jaren dat u bij de Amsterdamse politie werkte, was er toen ook al sprake van de verweving onderwereld bovenwereld? Die verwevenheid was er ook. Maar in deze mate? Werd veel minder aandacht aan besteed. Maar de hoeveelheden geld die er overheen omgaan? Toen ik bij de politie was, dat er niet zo ontzettend veel, net zoveel ontzettend veel geld werd verdiend aan bijvoorbeeld de drugs. Want in feite, als je naar zaken gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen dat alle criminaliteit waar we mee te maken hebben op een of andere manier gerelateerd is aan drugs. Dan heb je van de gewone straatroof, gewoon bestaat eigenlijk niet, tot de grote dingen. Dus in feite is het altijd geweest. En de sleutel om het op te lossen, zegt u, begint ook voor die grote miljoenen criminaliteit begint in die wijken. In feite is de georganiseerde criminaliteit, zoals we die hebben gezien, en in feite hebben we het kunnen zien met, maar we moeten even afwachten wat het onderzoek speelt natuurlijk nog, dat het ook in de buurt en wijk is begonnen in Utrecht. Want daar komen de jongens natuurlijk vandaan. Dus de georganiseerde criminaliteit begint in buurten en wijken. En dat zien we heel erg sterk. Het zijn allemaal die jongetjes. Maar dat was vroeger in feite ook al. Want als je naar Holleder gaat kijken en je gaat naar die andere jongens kijken, die zijn allemaal opgegroeid in bepaalde buurten. Of in de Kinkerstraat of op een andere buurt. En die zijn ook gaan groeien met elkaar. En dat zie je nu nog veel sterker. Alleen het gevaar, het grote gevaar van deze tijd, is toch, en dat noemde ik al, dat je toch te maken hebt met jongeren. Het lijkt wel of ze niet eens erg vinden dat ze opgepakt worden. Mm. En het lijkt of ze het niet eens erg vinden dat ze nog een poosje de cel ingaan. Het gaat ook om verstandelijke vermogens. Want daar worden ze ook op geselecteerd door die gasten die ze uitzoeken natuurlijk. Oké, maar dat mag dan misschien zo zijn. Maar het betekent toch niet dat wij ons erbij neer moeten leggen met die criminaliteit waar we nu mee te maken hebben. Heeft u met terugwerkende kracht respect voor de Holleders en de Cor van Hout van deze wereld? Ik heb geen respect voor criminelen. Want en zeker niet voor Holleden. Dat kan je bijna gaan denken als ik u zo hoor praten. Namelijk. Nee, die hadden nog een code met elkaar. Die bestookt alleen elkaar. En nee, ik heb geen enkel respect voor mensen die in de criminaliteit zitten. Of nou de kleine criminaliteit of in je georganiseerde criminaliteit. Als je ziet wat het allemaal heeft betekend. Ook voor mensen in buurt en wijken. Hoeveel angsten daar gezaaid hebben. En hoeveel doden er inmiddels ook al gevallen zijn. Buiten de jongen zelf. Dus daar kan je nooit. Dat we dat even helder hebben. Nee. Mag ik nog één vraag stellen over Peter R. de Vries? U heeft natuurlijk ook het interview gelezen in de Volkskrant met zijn partner. Die zei van, ja, ik zal me nog elke dag afvragen, had ik er toch niet meer op aan moeten dringen dat hij voor beveiliging had gekozen. Net zoals John van Heuvel. Nou, Paul Fuchs zat hier vanavond in de uitzending. Paul ken ik ook heel Met terugwerkende kracht, hoe kijkt u daartegen dat Peter R. dat afgewezen heeft? Vanaf het moment zeg maar dat hij de kroongetuige. Als je Peter een beetje kent, dan begrijp je misschien wel waarom hij dat heeft gedaan, maar ik denk dat het veel beter was geweest als er gewoon beveiliging was geweest. En als hij dat zelf niet had gewild, dan maar beveiliging op afstand. Maar er vindt nu een onderzoek plaats. Ja, wat verwacht u van de uitkomst dan van Tjibbe Joustra? Want hij zit op vaste plekken, hij is op tv te zien. Ze weten wanneer hij vertrekt, waar zijn auto geparkeerd staat. Had dat dan toch niet beveiligd moeten worden door de diensten? Ik wacht dan liever even af op... Nee, maar u heeft daar vast een mening over. Ja, nou, u heeft toch een mening? Als ik ga kijken, dan zeg ik natuurlijk... als hij dat zelf niet had gewild, direct om hem heen... dan was het misschien veel beter geweest... als hij dan misschien een beetje op afstand beveiligd was. En zeker op het moment dat hij uit zijn studio vandaan komt... of naar zijn studio gaat, dat er in elk geval even gekeken was. Maar goed, hij wilde dat zelf niet, heb ik begrepen. En dat betekent dat wij gewoon moeten afwachten... wat het onderzoek van... onderzoek oplevert wat de minister heeft aangekondigd. Wat is het grootste gemis van Peter R. de Vries voor u? Ik vind, ik ken Peter heel goed. Heel veel met hem te maken gehad. En het grote gemis is denk ik voor de mensen die hij geholpen heeft. En in zijn periode, en dat gaat ten aanzien van de mensen die een kind hebben verloren. Het gaat ten aanzien van, we weten ten aanzien van de Puttense moordzaak. Dat was natuurlijk ook, die mensen heeft hij geholpen. Die heb ik onlangs nog gesproken, die mensen. En ik denk dat dat zijn grootste verdienst is geweest. Dat hij als een terrier is doorgegaan. Ook daar waar de politie er niets meer in zag. Ik hoor toch nog steeds een beetje, niet in dit verhaal over wat we missen aan Peter... maar het verhaal als het over dat onderzoek gaat... ik hoor nog steeds de woordvoerder in u. U bent en blijft een woordvoerder, hè, wat dat betreft dan. U verleert het niet, wou ik zeggen. Nee, ik denk niet, ik weet niet. Ik ben in elk geval geen woordvoerder meer. Nee, en maar... Ik prijs me nu op dit moment ook gelukkig dat ik geen woordvoerder ben. Maar ik hou me wel bezig met veiligheid en leefbaarheid. Dat zal altijd in me blijven zitten. En ik zal er altijd over blijven praten. En ik zal er altijd voor zorgen dat als ik dingen naar buiten breng... dat ik dat voor een groot deel ook doe voor mijn collega's... die op dit moment nog elke dag in de ellende zitten. Gevaar loert overal. Titel van uw boek is verkrijgbaar online en in de winkel, neem ik aan. Hartelijk dank, Klaas Wilting. Oké. Okay. Amy Winehouse was dit met Back to Black. Ja, en Edwin Peek is aangeschoven. Dag 4 van de Olympische Spelen gaat alweer bijna beginnen. Sterker nog, de triathlon is al begonnen. Even over die chaos voor mensen die het niet gezien hebben. Zoals ik, want we waren aan het werk. Gisteren was er chaos. Ja, bij de start van de mannenwedstrijd was dat. En ze wilden starten. Ze staan altijd op een ponton. Ja. En het startfluitje ging. En een derde van het veld kon niet het water induiken. Omdat er nog een startboot lag die meegaat met het peloton aan zwemmers. Dus het was heel erg knullig. Zeker de toppers waren al vol in de sprint eigenlijk. Maar ja, het is 1500 meter zwemmen. Moet je toch echt wel een slag maken. En die werden teruggefloten? Teruggefloten. Nou, maar sommigen hadden echt al bijna 200 meter gezwommen. Moesten echt weer terugzwemmen, dus echt wel even bijkomen. Dus 10 minuten, 15 minuten later is alsnog de start gegeven en is de triathlon uiteindelijk wel kunnen gehouden. Gênant, ja. Ja, nogal. Ja. Vannacht nieuwe kansen, toch? Zeker, voor de vrouwen, met ook Nederlandse kanshebbers. En dat is goed nieuws. Twee vrouwen in het water straks om 11:45. Het gaat iets later van start, want er is regen. Dus die cycloon die... Het is een beetje slecht weer aan het worden. Ja, he? Die is afgezwakt, maar toch veel regenval. En het is een beetje raar natuurlijk als je gaat zwemmen dat je dan nog niet van start mag gaan. Maar goed, een kwartier vertraging op zijn minst. Met Maya Kingma voor Nederland, de nummer 1 op de wereldranglijst. En Rachel Klamer, die ooit in 2016 voor de beste Nederlandse prestatie tot dusver op de triathlon zorgde. Dat was een 10e plaats. Dus we hebben echt wel wat in de melk te brokkelen daar. Zeg, heb je de Japanse Erwin Krol al gesproken? Hoe heavy is die tyfoon? Nou, het schijnt, maar ja, dat is alleen maar wat ik lees op de internationale Japanse sites, mee te vallen, dat hij net afbuigt, de cycloon boven Tokio, en dat hij ook al wat afgezwakt is. En dat ze het zelfs niet meer een cycloon noemen, maar een tropische storm dan. Oh ja. Dat is wel een gradatie lager. Maar goed, wel met veel regen, 100 tot 200 milliliter per vierkante meter dan. Is dat iets waar ze tegen kunnen? In principe wel, maar het kan natuurlijk bij het fietsen kan het wel een ding zijn. En bij de wissels, dat het podium een beetje glad is, dan heb je altijd zo'n tapijtje liggen. Dat kan natuurlijk een beetje gaan loslaten en zo. Dat kan vervelend zijn, maar dat zijn minor details, denk ik. Noem je dat ook klunen? Een soort van eigenlijk, hè? Ja, nee, het is meer glijden, denk ik. Waar verheug je je op? Nou, op Maya Kingma eigenlijk. Zij is 25 jaar en de laatste anderhalf, twee jaar doorgebroken. En dit jaar heeft ze echt de bevestiging laten zien. Ze heeft voor het eerst in haar carrière een wereldbekerwedstrijd gewonnen. En dat deed ze in Leeds. En dat is echt een heel moeilijk parcours. Dus ze heeft daar ook vertrouwen getankt voor deze Olympische triathlon. En ze is niet de topfavoriet misschien. Maar ze is wel echt een van de 5-6 vrouwen die hier het goud kunnen gaan pakken. En dat is toch wel verrassend nieuws in dit jaar. En aangeschoven is Wouter Bouwman, de presentator van de nacht. Gaat hij de finish zien vannacht live? Ja, zeker. Dat is dan rond 2 uur, denk ik. Als ja, dan ik hoop dat ze rustig aan doen, want dan zit het precies in ons programma. Nou ja, kijk, met vertraging dan gaat het wel goed komen, denk ik. Nou, dat is fijn, ja. Heerlijk. Ja, nee. Dus ze hebben tegenwind, joh, dus dat duurt hartstikke lang. Oh, top. Nou, dat vind ik fijn. Ja, die triathlon kijk ik ook enorm naar uit. Ja, wordt mooi. Beachvolleybal ook vannacht. 2 uur, precies als wij beginnen, hebben ze mooi op gewacht. Keizer en Meppelink tegen een Chinees duo hebben eerst verloren, dus ze moeten aan de bak. Brouwer en Meeuwsen om 3 uur, ook beachvolleybal, ook leuk. En zwemmen, finale, Kira Toussaint. In 84 won haar moeder dus goud op deze discipline in Los Angeles. En zij mag het nu ook gaan doen, de 100 meter rugslag. En vanaf 4 uur gaan we luisteren naar judo, Jules Fransen, die in de categorie tot 63 kilo in actie komt. En Frank de Wit in de categorie tot 81 kilo. En die heeft zijn tweede ronde, mag je instromen, want de eerste ronde heeft hij vrijgekregen. Nou, ideaal, dacht ik zo. Waarom heeft hij vrijgekregen? Ja, ze hebben dan een oneven aantal, of er komt het niet uit, of is iemand uitgevallen. Een baai, denk ik. Ja. Is hij hoog geplaatst? Nee, valt mee. Oh, oké. Nee. Hey, maar Wouter, hoe heb je afgelopen nacht beleefd eigenlijk? Nou ja, het begon eigenlijk wel goed. We hadden een zilveren medaille in onze uren. Was dus dat het hoogtepunt van de nachtuitzending ook? Arno Kamminga? Absoluut, ja. Stonden we op de stoelen en we gingen met een heel goed gevoel slapen. En toen werden we wakker. Het was eigenlijk alles misgegaan. Nou, wie weet wat de nacht... Moet je nagaan wat de nacht allemaal kan brengen. Wat zou Wouter? Het nou zijn als Maya Kingma? Ik denk dat we zoiets nodig hebben. Even iets van een onverwachte medaille. Maya Kingma die opeens... Je mag het eigenlijk niet meer zeggen, N-woord. Het is misschien ook zo. Maar Maya Kingma is natuurlijk wel de nummer 1 van de wereld. Maar ze voelt op een of andere manier die druk niet. Want het komt allemaal... Het is zo vers dat ze is gewoon in bloedvorm. Ja, want ja, daar kan ze van profiteren vandaag. Hey, Wouter, maar jullie zenden tot 6 uur uit aan die persconferentie van NOC-NSF... waar veel vragen over de coronagevallen zullen gesteld worden en net wat er allemaal naar buiten is gekomen. Kan je dat niet meenemen? Nou, we gaan wel ons best doen. Ja, natuurlijk. Maar hoe laat is die precies?